श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 25 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम मुफ्त में ढेर तक दुख बना है खुद लगान देना लाख रुपया आ गया लखपति में लखपति कितना दिन हो गए कितना दिन हो गए कितना दिन हो गया था ठगाई है कोई भगवान हमारे ये सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है मैं जीव लोग जीव भूत सुरात का भगवान हमारे हम भगवान के अंश है भगवान के अंश सभी सभी सेवा करो ये सेवा सामग्री है शरीर भी सेवा सामग्री है मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ नहीं है मैं साधक हूं देखो अहंता होते है ना वो अगाड़ी प्रवृत्ति करती है मैं साधक हूं तो साधन प्रवृत्ति होगी और असाधन का नाश होगा दो ही तो काम करना है तो भगवान का है मसादा सर्व दुरांतरी मत फरा होते मेरी कृपा से प्राप्त होगा मेरे पास विघ्न उतर जाएगा तो मेरे लिए मानने से विघ्न होते हैं मेरे लिए है ही नहीं बहुत बढ़िया बात है सच्ची बात है एकदम सिद्धांत की पक्की बात है अपना नहीं है अपने लिए नहीं है सेवा करने के लिए है सेवा करने में ज्यादा मिला है तो आप ज्यादा होगी और क्या है और कोई मतलब तो है मतलब तो है उसने थोड़ा मैंने सेवा थोड़ी करनी पड़ेगी रुपया है तो दान करना पड़ेगा रुपया है ही कौन तो दान राम राम राम राम आपत मिठी आपत घना रुपया है घड़ी आपत कहीं चीज है क्यों रहेगी नहीं तो मुफ्त में रोना पड़ेगा मुफ्त में रोने वास्ते है अपने रोने वास्ते वो राजा के दृष्टा सुना था एक ब्राह्मण थे काशी जाए पढ़ कर गए अच्छी अच्छी बातें सुना थे तो राजा ने कहा महाराज परमेश्वर जैसम तो हो गया आप गिरताश्रम कर लो कौन खोज करे कभी अमुक जगह स्त्री है उसे है बर कन्या तो ढूंढना पड़ेगा बहुत बातें कही बहुत बातें भगवान सही घर सही है वैसा ही है राजा का सब मिल जाएगा घर से मिल जाएगा खोज मिल जाएगी चीज वस्तु भी मिल जाएगी, घर में सामग्री मिल जाएगी, सब राज कर देगा, राज कर देगा। तो अगर छोरा होता है वो मरेगा तो रोवेगा कौन? रोवेगा राज रोवेगा क्यों लोग तो काम राज से हो जाएगा, सब राज्य का हो जाएगा, घर दुजार संपत्ति सब राज्य हो जाएगा। रुणा तो आपको पड़े, तुम मित्र हो तो रुणा कहो मेरे को देव, रुणा कहो मेरे, रोना रोना आपको पड़ेगा और तो सब राज कर देगा। रुणा राज से नहीं होगा, मेरे थारो बेटो राज रुपए और सब काम राज से हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, सब रोज हो जाएगा। रोग है कौन? रोग तो आप ही, तुम मित्र हो गए भाई, रोने का काम नहीं। तो रोना रोना आपके पास एक इतनी बात है, वो तो हो जाएगा। अब रोने की शौक है थोड़ी मर्जी हुई, प्रत्येक बात है। लड़की बड़ी हो तो चिंता होती है, लड़की बड़ी हुई ब्याह है तो सुख हो जाता है। मेरी है जब चिंता है ब्याह दी खुश होता है। अब भाई की चिंता भाई आपने घरे गई अपनी चिंता मिट गई। जो आप भाई ऐसे अरे भाई को नहीं सीखो नहीं सीखो संसार की माया है ना। भाई है भाई, ये भाई ने ब्याह दो बना दो राम जी दे दो राम जी ब्याह कर दो राम जी निरंतर राम जी सब दे दो बना रहे भाई ने ब्याह हो गया जिंदगी। अब भाई है भाई साहब अपने घरे पता रहो भाई साहब हेर पधारो तुझे रोना रोना बचेगा अब और खुश नहीं बचेगा। बचेगा ये बात है महाराज, सच्ची बात है यार। अरे मानने वास्ते जो शरीर है मानने की शक्ति भगवान दी है, मानने की योग्यता आप में है, आप योग्यता अधिकारी हो। रोना त्यागने की शक्ति देकर के वस्तु दी है भगवान ने, त्यागने की शक्ति दी है। भगवान ने कृपा करी, भगवान सौंप दो, भगवान ने परवाह है नहीं। भगवान दे दो तो तकलीफ हो रही, नहीं दे दो तो तकलीफ हो रही। भगवान काम करना है वो तो करना पड़ेगा ही। आप अपनी मान करके दुख दुख आप दे दो, काम तो भगवान को करना पड़ेगा। तो भगवान ने दे दो रही आप ही। आप कितनी मजी बात है। ठाकुर जी राजी, थे राजी, दुनिया राजी, सुना राजी, आनंद हो गया, मौज हो गई। ठाकुर जी को दे दिया बस। मारी मानी भाषा, मारी मानी भाषा राम जी ठीक है। राम जी, राम जी आनंद मुसलमान भी राम जी रहा है, ईसाई विराम जी रहा है, हिंदू विराम जी रहा है, यहूदी विराम जी रहा है, पारसी विराम जी रहा है, सबरी सेवा करो प्रेम से। मेरी मानो पर रो, मेरी मानो रो, रोना रोना बचेगा। कितनी सच्ची बात है, मर गया तो भगवान मर गया, अपने धन चला गया तो भगवान चला गया। राम जी को जीता रखना है तो रोटी दे दो, नहीं रखना तो मार तो मर जी को मतलब कौन अपने। मौज हो गया, आनंद हो गया, सब बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। आप राजी हो जाओ, अपने राजी हो जाओ, भगवान राजी हो जाओ, भगवान राजी हो जाओ, दुख पाओ भगवान नाराज हुए, दुख पाओ भगवान नाराज हुए। संत महात्मा राजी हो जाए, माई तो राजी हो जाए, नुकसान कोई सही नहीं, फायदा ही फायदा, सूरा फायदा। अरे मेरा मानने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। ये मकान असल मेरा मानो ना, आप बदल जाए रहने में मौज में कोई कमी नहीं है, मेरा मान राबत हो जाए। यह समझ में आई, कौन समझ, सीधी सारी बात है, जितना मेरा मान है उतना ही राबत है, जितना मेरा पना मिट जाए उतने मौज की आनंद की बात है। भाई साहब पधारो, आप घर पधारो, पधारो, भाई साहब घर चिंता बैठी। साची बात है, अद्भुत थोड़ी बात है, वही बात है, भाई बड़ी हो गई सर भाई, तो भाई घर जा रही राजी खुशी सब आप आई है, भाई सब भगवान ने बना दो, भगवान ने बोलवा कौन है, भैया चाले कई साल ले बाहर है, भगवान तो करना है, वो करना ही पड़ेगा भगवान को, तो 20,000 फर्से हो मुफ्त में दुख पाओ, करे करा भाई राम जी, करे करा भाई राम जी, मैं कुछ करना ना है, जो करता मैं मारू तो पर बड़ी सुख मारे मैं सुख है, करी गोपाल के सब होए, जो अपनो पुरुष ने माना तो अति झूठो है सोए, करी गोपाल के सब होए, करी गोपाल की सब हो, जो अपना पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, गोपाल जे तुम हम बल सका तुम और नहीं मैं और नहीं। आनंद हो जाए, सुख हो जाए, सब आफत मिट जाए, सब दुख मिट जाए। मरा झगड़ा वह जगह मरे अपना है कोई कोई कौन मरे कोरा आनंद मौज ही मौज असिधि सादी बात है। भगवान को दे दो, भगवान लेने तैयार है, लेने तैयार या लेनी है भगवान ही। आप अपने फंस गए कोरे करी तो सबको पाली, सबको पाली करिए आप भी से फंसी। ऊंट पर आदि बैठा जो आए गांडे बड़ी ऊंट पर बहुत ज्यादा हो जावे जाते सावना उभरी उठाई कि ऊंट पर बोझ ज्यादा हो गया। अब अंधा है नहीं कहते मेरे सिर पर है तो मैं किसी को बोल तुम्हारा फिर से फर्क पड़ा रही फर्क पड़ा पीछे पीछे जा पीछे ये फर्क पड़ा उसके तो रत्ती भर भी कमी है तो और दो रहे दो ठोट पर से एक ठोट आएगी सीधी सारी बात। लोग राजी हो रहे लोग संत है महात्मा से भी त्यागी है मोज उठा बैठा दिलों की तीस चिंता हुए उठे जाना बैरागी और बावरी मत कर दे करतार वो निद्रा धोवे इंदनार वो निद्रा धोवे गुदरा निद्रा मत है गुदरा वो हिंडो के दार मालिक बन जाओ राम जी को मानना तो कहीं दुख है क्या चिंता है सीधी बात है कि नहीं सरल बात है बड़े ना भाव है राम जी ने तोटा हुआ था राम जी ने कोई बेटा हुआ था राम जी ने मर गया तो राम जी का बहुत मौज ही बात है। अपना पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं रोने वास्ते अपना है बस क्यों रोना ना भाव है संसार में नफो है सा रोनो है रोनो तो रोने नहीं शौक है तो करो फिर ठीक है रो और परिजन ने शीला नहीं को दी मौज कोरी मौज है कोरी ओके राजीव क्या बात तो वही सीधी सरल बात है। भाई लो ब्याह हो गया सुख भाई आदमी भाई ब्याह भाई आपने गरीब अब भाई आपने बैठ रहे तो चिंता कौन घरे बैठ जाने तो चिंता कौन बैठे भाई बैठे फिर काम धंधे करेगा हसका कुमारी तब तो चिंता है क्या करा सॉरी बड़ी हुई बड़ी बार सोटी बार सोटी तो जावेंगे नहीं बड़ी चिंता बटी और गाय मर गई वही पड़ी इस वास्ते भगवान की चीज भगवान को देते हुए है भगवान की आप कोई रोनो रोना आपके पल्ले बंदेगा करना ना जी को बाहर तो ऊंट भरी है अब बात है भाई सच्ची बात यह है राम जी चीज राम जी दे दो राम जी ने भरा दो बराब महाराज जनक हुए जनक में फर्क क्या है संगत से आए तो एक आ तो स्त्री पर दे दिया एक अंगठी में दे दिया एक बात अंगठी में वो अंगठी में तारा महाराज से और स्त्री राज्य में स्त्री को दे दिया और फिर क्या मतलब राजा थे राजा सब देश नारायण नारायण नारायण सब देती हुई